یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، لیلۃ الاسراء به قالت الانبیاء، لیلۃ الاسراء به قالت الانبیاء، مرحبا مرحبا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، انکا مقصدی کا مقصدی یو مل جائی، انکا مدعا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، سیدی یا حبیبی او مولا، سیدی یا حبیبی یو مولائی، لک روحی فدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، سیدی یا حبیب یا حبیبی او مولائی، لکا قلبی فدا سلام سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا شفیع الورا سلام الہدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام